فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. Bakın, gündüzün sinip gizlenen yıldızlara, dolaşıp dolaşıp yuvalarına, yörüngelerine giren gezegenlere, geçmeye başladığı dem geceye, nefes almaya başladığı dem sabaha kasem ederim ki, اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. Kur'an, değerli bir elçinin, Cebrail'in getirip okuduğu sözdür. ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَك۪ينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَم۪ينٍ. O elçi ki, çok kuvvetlidir. Yüce arş sahibi Allah'ın nezdinde pek itibarlıdır. Göklerde ona itaat edilir. Vahiyler ona emanet edilir. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُب۪ينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَن۪ينَ. Şunu da bilin ki, İçinizden biri olan bu arkadaşınız deli değildir. O, vahyi getiren elçi Cebrail'i apaçık ufukta görmüştü. O, vahiy hususunda cimri davranan, vahyi sizden esirgeyen bir zat değildir. Vahiy hakkında her türlü töhmetten de uzaktır. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Bu söz, hele hele kovulmuş şeytanın sözü hiç değildir. Siz nereye gidiyorsunuz öyle? Neden bahsediyorsunuz? اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ Bu olsa olsa bütün alemlere bir öğüttür, bir uyarıdır. İstikamet sahibi olmak isteyenler onu dinlerler. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Ama bu iş sizin istemenizde değil, ancak Rabbül Alemin olan Allah'ın dilemesiyle tamam olur. İnfitar Suresi Mekke'de nazil olup 19 ayettir. İnfitar, göklerin yarılıp parçalanması anlamına gelir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ اِنْتَثَرَتْ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar parçalanıp etrafa saçıldığı zaman, denizler birbirine katılıp tek deniz haline geldiği zaman, وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. Kabirlerin içi dışına çıkarıldığı zaman, işte o zaman her kişi ne yapıp ne yapmadığını iyice anlayacaktır. يَا اَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. Ey insan! Nedir seni o kerim Rabbin hakkında aldatan? اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ف۪ي اَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ. O değil mi seni yaratan, bütün vücut sistemini düzenleyen ve sana dengeli bir hilkat veren ve seni dilediği bir surette terkip eden? كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. Hayır, yanlış yapıyorsunuz. Siz tutup dini

Rabbinin adını anıp namaz kılan felaha erer. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى Fakat bilakis siz dünya hayatını ve zevklerini tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret mutluluğu daha üstün, daha hayırlı hem de ebedidir. اِنَّ هَذَا لَفِ الصُّحُفِ الْاُولَى صُحُفِ اِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى Bu, elbette önceki sahifelerde, İbrahim ile Musa'ya verilen sahifelerde de bildirilmiştir. Gâşiye Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 26 ayettir. Gâşiye, kaplayan, saran demek olup, korkusuyla bütün insanları sarıp kapladığı için, kıyametin sıfatlarından biri olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hel etâke hadîthul gâşiye. Gâşiyenin dehşeti her tarafı saracak olan o felaketin mahiyeti hakkında elbet sen de bilgi sahibi oldun. Vucûhun yevmeidin gâşiye. Yüzler vardır, o gün yere eğilmiştir, zelildir. Âmiletun nâsibah. Yorgundur, bitkin mi bitkindir. Taslâ nâran hâmiyeten tusqâ min aynin âniyeh. Kızgın ateşe girerler, susayınca kaynar su kaynayan bir çeşmeden içerler. لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ Yiyecekleri sadece bir dikenden ibarettir. لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ Bu diken ne besleyicidir ne de açlığı giderir. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ Ama yüzler vardır, o gün mutludur. Emeklerinin neticesini almadan ötürü gayet memnundur. Pek üstün ve pek muteber bir cennettedir. لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ Orada hiç boş söz işitmezler. Orada akan berrak pınarlar. فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ Orada üstün kıymetli tahtlar, hazırlanmış kadehler, dizilmiş koltuklar, yastıklar, yayılmış halılar ve döşemeler. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ O kâfirler bakıp düşünmezler mi? Mesela deve nasıl yaratılmış? وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ Gök nasıl kurulup uçsuz bucaksız yükseltilmiş? وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ Dağlar nasıl da yeri tutup dengeleyen direkler halinde dikilmiş. وَاِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ Yeryüzü nasıl yayılıp hayata elverişli kılınmış. فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ İşte böyle. Sen insanları irşada devam et. Zaten senin görevin sadece irşad edip düşündürmektir. Yoksa sen kimseyi zorlayacak değilsin. İlla men tevalla ve kafar feyuazzibuhu Allahu'l azabel ekber. Lakin kim ki imana sırtını döner ve inkar eder, Allah da onu en büyük cezaya çarptırır. اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي Keşke sağlığımda bu hayatım için hazırlık yapsaydım, der. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ İşte o gün, onun ettiği azabı kimse edemez. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٍ Onun vurduğu bağı kimse vuramaz. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ اِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَدُخُلِي فِي عِبَادِي وَدُخُلِي جَنَّتِي Ey gönül huzuruna ermiş ruh! Sen Rabbinden razı, o senden razı olarak dön Rabbine. Sen de katıl has kullarımın içine, gir cennetime. Beled Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. La uqsimu bihadal balad ve ente hillun bihadal balad. Hayır. Gerçek kâfirlerin dediği gibi değil. Bu şanlı belde hakkı için. Senin bu beldeye girişin hakkı için. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقُنَا الْاِنْسَانَ فِي كَبَدٍ Hem o değerli baba, hem o değerli evladının hakkı için. Biz insanı imtihan ve çile ile içli dışlı yarattık. اَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا O insan, kendi üzerinde kimsenin güç sahibi olmadığını mı sanır? Ben yığınla servet tükettim diye övünüp durur. اَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ Kendisini gören olmadığını mı sanır? Biz ona görmesi için gözler, gönlüne tercüman olacak dil ve dudaklar vermedik mi? Ona hayır ve şer yollarını göstermedik mi? فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ اَوْ اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ Fakat o, sarp yokuşu aşmaya çalışmadı. Böyle yaparak, verilen nimetlerin şükrünü eda etmedi. Sarp yokuş bilir misin nedir? Sarp yokuş, bir köleyi, bir esiri hürriyetine kavuşturmaktır. Kıtlık zamanında yemek yedirmektir. Yakınlığı olan bir yetimi, اَوْ مِسْك۪ينًا ذَا مَتْرَبَةً Ya da yeri yatak, göğü yorgan yapan, barınacak hiçbir yeri olmayan fakiri doyurmaktır. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ Hem sarp yokuş, gönülden iman edip, birbirlerine sabır ve şefkat dersi vermek, sabır ve şefkat örneği olmaktır. اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ İşte hesap defterleri sağ ellerine verilecek olanlar bunlardır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةِ Ayetlerimizi inkar edenlerin hesap defterleri ise sol ellerine verilecektir. Onların cezası da kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış ateş deposuna konulmak olacaktır. Şems Suresi Mekke'de indirilmiş olup 15 ayettir. Adını

Nedir o kâri'a? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ Kâri'ayı, o kapıları döven ve dehşetiyle kalplere çarpan o kıyamet felaketini sen nereden bileceksin ki? يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ O gün insanlar uçuşan kelebekler gibi şuraya buraya fırlatılır. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ Dağlar atılmış yüne döner. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ Artık kimin tartıları ağır basarsa, memnun kalacağı bir hayata girer. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ Kimin tartıları da hafif gelirse, onun barınağı da haviye olur. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ نَارٌ حَامِيَةٌ Onun ne olduğunu bilir misin? Haviye bir ateştir. Kızgın mı kızgın? Tekâsür Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhâkumuttekâthur hattâ zurtumul makâbir. Dünyalıklarla böbürlenmek oyaladı sizleri. Ta boylayıncaya kadar kabirleri. كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ Hayır. Geçici dünya zevklerine bağlanmak doğru değil. Sakının bundan. İleride bileceksiniz. Evet, evet. İleride bileceksiniz. كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ Sakının bundan. Eğer kesin bir tarzda ilmel yakin bilseydiniz, böyle yapmazdınız. Siz cehennemi göreceksiniz. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ Evet, evet, onu mutlaka gözlerinizle göreceksiniz. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Sonra o gün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Asr Suresi Mekke'de nazil olan bu sure 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. والعصر إن الإنسان لفي خسر. Yemin ederim zamana. İnsanlar hüsranda. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ancak şunlar müstesna. İman edip makbul ve güzel işler yapanlar. Bir de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Hümeze Suresi Mekke'de indirilmiş olup 9 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ Vay haline her hümeze ve lümezenin. Böylesi mal yığar ve onu sayar durur. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ Malının kendisini ebedi yaşatacağını sanır. كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ Hayır, vazgeçsin bu hülyadan. Malı kendisini kurtaramaz. Mutlaka o hutameye atılır. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةِ